araw-araw sipag lang hayaan mo silang sa'yo'y humahad lang. Huwag ihinto, tuloy-tuloy mo lang. Diretso lang kahit meron pang humarang. Araw-araw sipag lang hayaan mo silang sa'yo'y humahad lang. Huwag ihinto, tuloy-tuloy mo lang. Diretso lang kahit meron pang humarang. Kala ko dating ganito na lang. Dito na lang. Bala ko dati huminto na lang. Dito na lang. Akala ko dati wala nang mapabala. Babala. Mabuti na lang hindi pa ako nadadala. Dadala. Kung pinanghihinaan ka ngayon, balikan bakit mo sinimulan to. Anong dahilan ba't ginawa mo? Ngayon ka pa nga ba hihinto? Malayo-layo na rin na narating mo. Gawin ang lahat na nasa isip mo. Huwag mo nang gawin na yung huminto. Choose. Araw-araw sipag lang, hayaan mo silang sa'yo'y humahad lang. Huwag ihinto, tuloy-tuloy mo lang. Diretso lang kahit meron pang humarang. Araw-araw sipag lang, hayaan mo silang sa'yo'y humahad lang. Huwag ihinto, tuloy-tuloy mo lang. Diretso lang kahit meron pang humarang. Ka sa iyong sarili ng tiwala. Tanggalin mo na rin ang mga maling hinala. Dahil sa bandang uli, ikaw lang din maging kawawa. Yeah. Diretso sa plano kung paano gumarbo ang buhay. Salamat sa payo kung paano manalo sa tunay na buhay. Magulang kaibigan ng aking sandigan, sila ang patunay kung bakit hindi ako humihinto. Walang tigil sa paghahalukay ng ginto. Araw-araw sipag lang, hayaan mo silang sa'yo'y humahad lang. Huwag ihinto,